قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع فيما وهو أنواع أحدها الوصال. قال أبو هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا. وإنما نهى عن الوصال لما فيه من إضعاف القوة وإضمار الأجساد من غير عبادة. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أكله وشربه عند ربه حقيقة فإنه لم يواصل وإن عبر بالأكل والشرب. الفصل الرابع فيما يجتنب فيه فياله مفungaja يتكيو يجيبش نايو وهو أنواع نايو هاي كمينجي منو كأينا مبالي لمواندو أحدها الوصال كونغانيشا صومو الوصال كونغانيشا صومو إما كونغانيشا صومو كمتو كفunga يكفيكا كتو كفتورو يهي هفتورو ikabidi wakati wa kula daku hali daku akaunganisha hivyo hivyo alwiswal kwamba jambo hili ndio kimoja kufunga jepusha nalo wadhawi kafika wakati wa kufuturu yeye akaacha kufuturu akaenda maka kipindi cha kula daku ndo akaja kula daku sawa hiyo iswal mkatazo. Qala Abu Huraira radhiyallahu anhu Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wiswal فقال رجل من المسلمين فإنك يا رسول الله تواصل أحبنا هنا ونغنشا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مثلي نينانك تكنين فنوكا ميمي إني أبيت يطعمني ربي ويسكيني ميمنا نلالا ونشيندا جنكوتا أنا نليش مولا وانقون أنا نيشا واضح. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال بس مصحابة والبكتاء كتزيكا نكونغانيشا صومو واصل بهم يوما يكونغانيشا نوا كونغانيشا كواحشا ثم يوما شسكوينجين ثم رأوا الهلالا كيش وكوونا مويس. فقال مسلما كسيما لو تأخر الهلال لزدتكم لو مويس نجلوا كواندام نجاكوزيشييني. Akisema neno hayo kal munakil lahum kama vile mtu mwenye kuwagombeza anataka kuwakomoa kwamba nyinyi nakwambieni msifanye hivyo nyinyi mnangangania msifanye hivyo sawa wazi hina abau an yantahu pindi alipokataa kukatazika na kukomeka kufunga somo ya kuunganisha. Wa innama naha anil wisal lima fihi min idhaf alquwa, si vinginevyo amekataza Mtume sallam kuunganisha somo kwa sababu inadhoofisha nguvu wa idhmar ajisad na kuchosha mwili min ghairi ibada, kwa jambo ambalo sio ibada. Sasa kwa nini uchoke mwili wako kwa jambo ambalo sio ibada? Sawa wa ina abara bil akli wa shurubi an quwwati al-uns billah, ikiwa amekusudia kwa tabiri yake hii katika kukula na kunywa kusile nguvu ya kujiliwaza kwa Allah. Sawa wa amma ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa in kana akluhu wa sharbuhu inda rabbihi haqiqatan, ma amma Mtume sallama lichakuwa kwamba hata ikiwa kula kwake na kunywa kwake inda rabbihi kwa mola wake haqiqatan jambo la hakika, fa innahu lam yuwasil, lakini hakuunganisha. Maana ikiwa ni haki kama ni hakika kwamba alikuwa analisho chakula kabisa na kinywaji kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pamoja na hayo hakuunganisha. Si mfahamiana na hili? Inawezekana mara ngapi Mtume sallam vidole vyake vinatoa maji, watu wanakunywa wanapia katika vyombo vyao, mpaka mara ngapi chakula mbuzi mmoja anaweza kuwatosha watu 500, chakula kidogo kinawatosha watu 2000 kule kwa kina Jabir bin Abdullah al-Ansari Ibn Am katika vita vya Khandaq, watu wachache lakini walitosheka. Kwa hiyo kwamba ni muujiza Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa, sawa na hiyo وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نهيه نفضل يا الله الله أمبا يولي أمتكاي الله ممبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فضل إيزو يهندو ومشو لكن هو إمام الأنبياء والمرسلين يهندو ومشو لكن هو مانزو نوكي ونغوزي واو نو مانزو كفوليو ونمتومي سلم ونطي الشفاعة توقو ومبيزي watu wataangaika kwa mitume mbalimbali, lakini kila mtume anaenda kwa yule, nenda kwa yule. Hilo jambo amepewa nabii na Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fadhila za Allah anampa yule amtakaye. Zaina haja mtu ukiona mwenzio kapata fadhila fulani ukatengeneza donge na chuki. Sasa hii fadhila Allah, sote tumekuja hapa duniani hatuna hata kipande cha nepi wala pampers, tumejikuta tu. Hata kama baba yako mtu wewe alikuwa na uwezo, lakini ile ni mali ya baba yako, sio yako. Simfahamiana, wewe umekuja maskini tu ule chochote. Wadhi, wote tumekuja hatuna chochote, tumiliki chochote. Tumekuja duniani. Sasa baada ya hapo Allah akawafadhilisha baadhi yetu kwa mali, wengine wakafadhilisha kwa ilmu, wengine kadha, kadha. Sasa hii ni fadhila ya Allah. Mtu asitengeneze, asitafute ugonjwa wa pressure. Kwamba kuona imekuwa kwa nini? Sasa ndio shakuwa tutafanyaje sasa? Na wewe vile vile kuna sehemu Allah akakufadhilisha. Ima unajua au hujui. Sio kwamba mtu mmoja, kuna kitu kingine wenda wewe Allah akakufadhilisha kitu hicho. Sasa nikushukuru yale makadirio ya Allah tabaraka wa taala. Tukiishi hivyo tutakuwa na jamii wazuri. Wa ila tutakuwa ni watu ambao tunaweweseka kila siku. Haina maana kwa hizo fadhila watu wasifanye kazi, watu wasitafute riziki, wasifanye juhudi, wasiamke mapema alfajiri. Wakaenda wakafanya biashara, wakalima. Watu wafanye. Lakini mmeza mkawa watu kumi mnafanya shughuli zenu, mmoja mkakuta yeye ameinuka. Vipi? Wasijua hiyo dhalika fadlullahi utihi man yasha. Usitafute za usende kumwangia. Usende kumwangia Allah ndoka. Hivyo vya ilmu, ilmu ni riziki akadha. Sio tunafurahi. Sisi tunafahamiana Eyo, kama sisi mashekhe kwamba tukisikia kishab kijana kisalafu yafanya dawa wapi sijui kwa alhamdulillah tunafurahi hata kama tumjui alhamdulillah kwa sababu lengo letu si dawa kwa watu katika dhulumati ya hizbi ila manhaji salafi kutoka katika shirki ila tauhid katika dhulumati aljahl ila alilm walmaarifa sasa kapatika na shabab fa juhudi mjini au vijijini wakafanya juhudi ha tunaona kuombea dua kuombea na wengine wanaweza kuwa na ufasaha zaidi, nashukuru alhamdulillah. Niambia endelea, endelea, endelea. Sinafahamiana. Sasa mtu sio na mtu fulani akaanza sasa matatizo. Nasema haya kwa sababu si ni jamii. Kama si ni jamii haya tunakutana nayo. Wazi, tuache binadamu huko hivyo. Sisi tu Mtume sallam huko hivyo. Masukiangalia maswahaba Mtume sallam kila mmoja alikuwa na fadhila yake. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yeye alikuwa al-Khalifatul Mulham. Anamshauri jambo Mtume sana aya inateremka. Shetani akikutana na Omari, Omar anatokea huko anakimbia. Sisi tumefahamiana. Yeye amepewa Omar bin Khattab radhiallahu anhu. Kipindi cha Omar utawala wake wa miaka 10 hakuna aliyeleta shida. Kwa sababu ikileta shida anakwenda mwenyewe front line. Wale? Eyo. Vipi tare? Sauti. Sauti yangu nini kidogo. Mafua. Khair na baraka. Simefahamiana eh? Kwa hiyo jambo ni jambo la msingi sana. Naam. Kwa hiyo wa inkana akluhu wa shurbuhu inda rabbih haqiqa fa innahu lam yuwasil. Fa in abara bil akli wa shurbi an quwwati al uns billah. Ikiwa amekusudia ameleta taambili hiyo analishwa na Allah na ananyishwa na Allah. Yaani inahusu quwwati al uns ile nguvu ya kujiliwaza billahi kwa Allah. Yani vile akakaa akafikia Allah akafanya miradi akamdhukuru Allah akamtukuza Allah subhanallah la ilaha illa Allah akakaa tufahamiana mpaka yani kitendokea anapofanya zile ibada mpaka kula kwake sio shida afikirie baada ya kula tumbo lake linakuwa limejaa kabisa yeye anachokiangalia kufanya nini kufanya miradi kufanya adhkari zaka hivi wasururi biqurbihi na ule furaha ya kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala فقد قام ذلك مقام الاكل والشرب في انعاش قواه حقيقه لازم يشكوا katika sehemu ya kula na kunywa fi inash kwa katika kuimarisha nguvu zake bal huwa ablagh min at-ta'am wash-sharab bal hilo ni kubwa zaidi kuliko hata chakula na kunywa. Ilo kwamba mtu akawa anajishughulisha na dhikri, anajishughulisha na nyiradi, kama vile inavyotokea labda tunasema sisi tutaumu mwetu wana sayansi mpaka wakati mwingine wanasahau kula, kwa vile walikuwa wanafanya experiment katika mambo kadha, mpaka mtu akipita pale anaona kama kashakula, yani ile jambo limemshughulisha mpaka yabaliza chakula yeye anafikiria kufikia natija, conclusion ile jambo lake. Inatokea kwa watu. Sasa sikwambii kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye alikuwa karibu na Allah na yeye ndo mcha Mungu wetu. Wadhi? Naam. Bal huwa ablaghu min at-ta'ami wash-sharab. Anasema faqad sumtu an ladhati dahri kulliha. Hakika nimejizuia mimi na ladha mwaka mzima. Wa yawma liqaakum dhaaka fi tursiyami. Na siku kukutana nanyi, kukutana na Allah, basi siku hiyo ndio siku ya kufuturu, kufungua saumu yangu. Walaqad wajadtu lidhaadhahu laka fil hasha, kwa hakika nimepata ile ladha kwako wewe, fil hasha, katika tumbo limejaa hasha bat, walaisatil maakulin wala mashrubi, sio kwa sababu ya chakula au kinywaji, ni ile kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa hili nalo mtu ameshughulisha na ibada, talaba alilmi, anasahau. Mfano wake katika siku za mitihani, katika siku za mitihani utaona wanafunzi wanapata zile homa au zile kichaa sughra, kichaa kidogo, wanasahau kwa sababu ameshughulisha. Malaika kaika kalamu hapa, kasahau kalamu iko wapi, kwa sababu anasoma, anataka kwenda kutegua ile mitego ya mitihani. Kwa hiyo anakuwa tumbo lake kama limejaa kula, anaona anachelewa tu. Mimi athani alqubla. نعم. قال رحمه الله تعالى الثاني القبلة. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملكهم لأربه، فمن كان شيخا يأمن على نفسه من تحريك الشهوة وإفساد الصوم فلا بأس بها، وإن كان شابا لا يأمن ذلك كرهت له لما فيها من تعريض العبادة للإفساد والمخاطرة بها. نعم. الثاني katika mambo kujiepusha alqubla ni kubusu, mtu kumbusu mkewe kipindi cha mwezi mtukufu Ramadhani, na hasa mwetu inapokaribia mwezi wa Ramadhani watu wanaoa, ndoa zinaongezeka. Vipi? Wanatafutaji, nipata jiko bwana kwa ajili ya kunipikia uji. Sasa bwana harusi hawa, wageni hawa, ikiingia Ramadhani watoeni majumbani, wasikae humo. Wewe uko wapi? Niko nyumbani pumzika. Ametoka humo, unapumzika nini? Utapumzika mwisho, utapumzika unatoka wewe, nenda kafanya kazi zako. Unajua Ramadhani hii tunajua penati yake. Naam. Qalat Aisha radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuqabbilu wa huwa sa'im, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabusu wakeze aliyakuwa amefunga, wayubashiru wa huwa sa'im, na vilevile alikuwa akiwa tomasa karamakumullah aliyakuwa yamefunga. Walakinahu amlakuhum al-araba, lakini yeye anamiliki zile haja zake. Sawa, ukisema al-irba anamiliki kile kiungo chake kile, hapa imekuja bifati al-hamza warra'i ay hajatahu wa yairwa ويروى الإربه لإربه. نعم هذا لأربه. نعم وأربه ni haja zake. Kwa Mtume sana akafanya hivyo, lakini anaweza kumiliki zile haja zake. Maana yake Aisha anambia nyinyi msifanye hivyo, utaweza kijana huo shambo ya maashara shababi kule, usisogee sogee tena haula alhima. Wazi? Baki ya 3 دقائق. Baki ya dakika 3. Sawa faman kana shaykhan ya'manu ala nafsihi min tahriki shawa, ikiwa mtu mzima anayeamini nafsi yake awezi kuamsha yale matamanio, wa ifsadi saumi, na kuiharibu saumu, fala ba'sa biha, hakuna ubaya. Mtu mzima kiangalia na watu wazima wengine wana maradhi ashabka. Wa in kana shaban, ikiwa ni kijana, la ya'man bidhalika, aaminiki la ya'man bidhalika. Bwana usiende kumbusu mkeo kijana, acha kijana akisalafu, acha wewe muangalie tu, pita wewe salamu alaikum, kwa heri baadaye, inshallah nenda jua likizama ukishafuturu huko mengine yataendelea kama yapo ya kuendelea. Wazi tupo pamoja na kurihati lahu imekuwa ni makruhu kwake yeye, lima fiha min ta'ridhi al-ibadati lifsadi, katika hilo napatikana naye kuipelekea ile ibada katika kwenda kufisidika na wal mukhatara biha, na kupeleka kuielekeza katika hatari. Athalithu alhijamatu saha anna nabiy sallama ihtajama wa huwa saim, katika mambo ya kujiepusha ni hijama. Imesihi mtume sallama alifanya hijama aliyakuwa amefunga. Wasuila Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadima akuntum takrahuna alhijamata lisaim, je mlikuwa mnachukia kufanya hijama kwa mtu aliyefunga? Qala la, Anas akasema hapana, illa min ajli dhaf, sio kwa sababu ya dhaifu, mtu anaweza akapata nini udhaifu alikuwa na somo, sababu bora asubirie tu kuliko kuja kuingia za mwili wake katika nini, katika ule udhaifu. Na faman adhafathu alhijamatu kurihala, yule ambaye hijama itamfanya awe dhaifu basi ni makuruhu wake mtu huyo. Idh la ya'manu min alfitr, yeye alikuwa maaminiki kutokana na kufuturu au min thiqal alibada alayhi fayatabarram biha fayukrahu ibadata fayakrahu ibadata Allah ta'ala. Na vile vile kupata ule uzito wa ibada kwake yeye, sawa, hali ambayo itampelekea kuwa na uzito na uvivu katika hiyo ibada, basi jambo hilo fayukrahu ibadata Allah fayakrihu, ataichukia ibadata Allah, ibada kwa mlia Allah, kutokana nini? Kwamba amepata unyonge udhaifu baada ya kufanya hijama, kiasi cha damu kimetoka. Sasa imekuwa makuruhu, bora achane nalo ile jambo mpaka atakapomaliza somo au afanye usiku baada ya kufuturu. Arabi alkuhl, kana Anas radhiyallahu ta'ala anhu yaktahilu wa huwa saim, Anas alikuwa kipaka wanja aliyakuwa amefunga. Qad qala al-A'mash wa Suleiman bin Mihran ma ra'aytu ahadan min ashabina yakrahu alkuhl, sijai kumwona yote katika jamaa zetu wakichukia kupaka wanja lisaimi, kwa mtu aliyefunga. Wakana Ibrahim wa Ibrahim ni Yazidi Nakhai yurakhisu an yaktahila saim bisubr, anaruhusu akiulizwa maswali fatawa zake kiruhusu kupaka wanja yule mwenye kufunga wanja bisubr, utomvu bisabiri, asabiri utomvu maalum ambao ukitumika kipindi hicho. Fala farqa baina alkahli alhad alladhi yanfudhu ila alhulqum, basi hakuna tofauti kati ya ule wanja mkali ambao mtu akipaka anausikia mpaka katika koo huko. Wengine wanapaka wanja katika macho, basi ile ukali wake ule wanja anausikia mpaka koo, na kama kuna washa huko makio ni wanja mkali. Wa baina ghairihi wal aula jitnabuhu, lokuwa bora kujiepusha khurujan min khilafi alulama au makhrajan min an-nizaa, kutoka na kutoka katika nizaa baina ya maulamaa, kama inajuzu ijuzu kadha, lakini ukiacha maana yake kwamba karikharatta min mahali alkhilafi baina alulama. Walkhamisun, ya mwisho alistinshaqu fil wudhu, kupandisha maji puani katika udhu. Qala sallallahu alayhi wasallam lillaqiti ibn sabra asbigh alwudhu'a wakhalil baina al-asabi, fanya vyema udhu anta shika udhu vizuri, wakhalil baina al-asabi, na vile vile uchambue chambue na kusugua baina ya vidole. Sawa, vidole hivi mara nyingi vinakuwa na rajim barajim, vio hata hasa tunafanya kazi kati na kama iko kunjika kuna kaa uchafu, sawa, tunafanya kazi za shamba tukaza gereji na kadha. Sasa katika kipindi cha kushika udhu, basi mtu ajisugue hii mikono yake vizuri kabisa, ndo akasema mtu wa khalil baina al-asabi wa balig fil istinshaq ila an takuna sawa, isipokuwa unapokuwa umefunga usifanye usizidishe kuvuta maji puani, ama kama hujafunga vuta maji puani yafike huko mpaka uyasikie na uyapenge kwa nguvu. Fanaha anil mubalaghati lima fi dhalika min al-mukhatarati bil ibada wa ta'ridiha lil ifsadi wallahu a'lam, amekataza mtume wa sallama anubalaghatu fi dhalika kupandisha zaidi katika jambo hilo min almukhatarati bila ibada, kwa sababu hilo ni kupelekea hatari katika ibada. Wataarudhi alisana na kuipelekea kwenda kuharibika, kwa sababu ukipandisha maji puani au kusukutua ukapeleka hamadi yameingia utahesabika umefanya amdan kwa sababu umekatazwa, utakuwa kadi afsata saumak, umeifisidi saumu yako kwa kuacha kufuata maelekezo ya Mtume SAW. Usifanye hivyo, sikutoa kawaida tu maji kidogo tuvuta tu hapa milango katika milango ya pua basi, ama ile madhmadha istinshaq ile ya kubaligh usifanye, unaipelekea katika hatari saumu yako. Kwa haya ni mambo ambayo yanapasa kujiepusha nayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nibakia kipindi kimoja, tutakimalizia kesho inshallah. Simu kipindi kingine, shehe mwingine, maswali ya mashehe atakuja, utawauliza.